En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Er du egentlig glad for, at den er blevet udgivet? Jeg synes, det er virkelig, virkelig smart tænkt af kongehuset. Men der er noget ved den bog, som jeg synes giver mig grund til at overveje, hvad kongehusets relation til offentligheden egentlig går ud på i 2024. Sådan siger min kollega, Berlingskes kongehuskommentator Jakob Sten Olsen, om kong Frederiks bog Kongeord. For ham er bogen et udtryk for, at kongehuset lukker sig om sig selv. Det er jo kontrolleret envejskommunikation, hvor vi almindelige dødelige ikke har mulighed for at opleve kongen selv sige disse ord. Samtidig kritiserer han, at den nye konge afmystificerer monarkiet. Hans mor stod jo for at forlade sig på mystikken, kan du sige. Men jeg tænker, du kan ikke både få mystik og åbenhed, Jakob. Så i dag spørger jeg ham, hvad vil han helst have? Velkommen i Pilestræde. Den ligger her på bordet foran os, Kongeord. Der har været en del spekulation om, hvornår den er blevet til. Hvad er dit bud? Det kan vi strengt taget ikke vide noget om. Kan man skrive en bog på 14 dage? Sådan som vi forstår det, så har Politikens forlag, som jo dem, som har trykt og udgivet bogen, fået et opkald nytårsaftens dag. Men derfor kan bogen jo godt være forfattet, inden det er forfatteren Jens Andersen, som jo tidligere har lavet Under Bjælken med den daværende kronprins. En glimrende bog, portrætbog, som kom i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag. Måske har de talt sammen i løbet af efteråret. Det kunne man godt forestille sig, for vi ved, at der har været foranstaltninger i gang til en form for forberedelse af tronskifte for alle eventualiteters skyld, som handler blandt andet om dronningens helbred. Men når jeg læser den, kan den sådan set godt være blevet til på ganske kort tid, fordi den virker lidt hurtigt skrevet, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg sammenligner med Jens Andersens standard. Den hedder jo Kongeord. Er det kongens ord? Det ved jeg ikke. Selvfølgelig er det til en vis grad og et langt stykke hen ad vejen. Jeg kan også genkende nogle formuleringer i den, som jeg helt klart kan høre for mig er den kongens, fordi jeg efterhånden kender hans sprogbrug og nogle af hans yndlingsudtryk. Hvad kunne det være for eksempel? Blandt andet en hyppig brug af engelske udtryk, som jeg ikke tror, man ville have placeret, der med mindre det var hans eget, men han bruger også et udtryk som at have noget i rygsækken, for eksempel. Men derfor kender man jo alligevel godt, det ved jeg i hvert fald, så når jeg laver interviews, at hvis mine ofre ikke rigtig leverer, eller de er lidt uklare i spyttet, jamen så løfter jeg dem lige lidt, og så er det mig, der skriver min udgave af, hvad det jeg tror, de mener. Det kan jeg jo ikke vide, i hvilken grad det er foregået her. Jeg kan heller ikke vide, hvor meget kommunikationschef Lene Balleby, altså hoffets kommunikationschef, har været ude med sin røde pen og taget det ud, som kunne være kontroversielt, eller hvor hun ikke synes, at den kommende konge udtrykker sig på en måde, som kan give andet problemer. Og det kan vi jo ikke vide. Det er jo rent spekulation, som du siger. Ingen mulighed for at vide. Men inden vi går ned i substansen og skal høre om, hvad kongen fortæller os, så fortæl lidt mere om det her med, hvordan han siger det. Altså, hvordan taler kongen til os? Jamen, kongen taler til os stort set lige ud af posen. Nogle gange bliver det også lidt knudret i sin sproglige konstruktion. Jeg har et eksempel her, hvor han taler meget smukt, hvis man ellers kan decifrere, hvad der bliver sagt om sin hustru. Ingen konge uden en dronning, og i alle tanker, idéer og visioner bag mit kongeord finder man også dronning Mary. Det kan hun takke sig selv for. Mary er skabt ind i den rolle, der til dels er bygget af hende selv, fordi hun er en kvinde af tiden. Hun er opmærksom på alle de forandringer, som verden står overfor, og hun er organiseret i sit tankesæt omkring, hvor og hvordan hun ønsker at være og bistå mig som dronning. Der har vi bygget et parallelt spor, hun og jeg. Det lyder altså lidt uhyggeligt for mig. Det lyder næsten som sådan en cyborg. Altså, hun er skabt ind i en rolle, og det er funktion, og Man forstår ikke helt, hvad det... jeg forstår det godt nu, det er bare mig, der er krakilsk, men det er et eksempel på, at jeg faktisk tror, at den her bog, langt stykke hen ad vejen, selvfølgelig bygger på kongens egne ord, men at den måske også er blevet til på ganske kort tid. Men måske her får vi måske faktisk et indblik i, at han har faktisk bare siddet og talt, og Jens Andersen har i stor udstrækning faktisk noteret, fordi den sproglige konstruktion, det er jo noget, der bare kommer ud af munden. Det er jo ikke... For nu sige det rent ud, det er jo ikke gennemtænkt, det der. Det er simpelthen det, noget, han har sagt, formentlig. Ja, og selvfølgelig har der fundet samtaler sted. Selvfølgelig. Så det behøver vi ikke at betvivle, men vi ved bare ikke, i hvilken grad og hvor og hvordan der eventuelt er rettet i materialet. Fordi vi ikke selv får lov til at opleve kongen. Det er jo kontrolleret envejskommunikation, hvor vi almindelige dødelige ikke har mulighed for at se og opleve kongen selv sige disse ord, og vi har heller ikke i øvrigt som presse mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Saxo melder, at bogen her på en enkelt dag er blevet solgt i flere eksemplarer end den mest sælgende bog hele sidste år. At det er jo helt fantastisk. Og alle de her læselystne undersåtter, hvad er det, kongen vil fortælle dem? Hvad er substansen i hans tekst? Kongen vil fortælle, at vi får nu et mere professionelt strømlignet kongehus, som kører sig selv efter mere sådan, CBS Business School-principper. Altså et kongehus, som måske forlader sig mere på at tage ud i samfundet og lokalisere nogle af de ting, der optager danskerne ud fra sådan en behovsanalyse, og så gå systematisk til værks i forhold til at sætte sig selv ind på og forsøge at gøre en forskel i forhold til det. Sådan lidt som vi kender kongeparet som kronprinspar. Og han siger jo selv, Jakob, at vi skal vende os til noget andet, end det hans mor stod for. I forhold til det, hvad stod hans mor for? Hans mor stod jo for at være forlade sig på mystikken, kan du sige. Altså at kongehuset nærmest var ikke behøvet at forklare sig og legitimere sig på den her måde. Jo, det gør man jo selvfølgelig ved at passe sit arbejde og være synlig og alt det der. Og dronningen har også legitimeret sig selv ved at være god til at formulere sig om, hvem vi er som danskere og hvor vi skal hen og alt det der. Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogen holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Men hun har forladt sig mere på, kan man sige, at kongehuset var båret af en form for mysticisme, altså alt det her med blodets mystik, man er født til opgaven, man er ophøjet, fjern, distant, nærmest gudgiven. Her siger kronprinsen sådan set, vi er en moderne virksomhed, som arbejder professionelt med, hvor vi kan se, der er nogle behov. Dem går vi efter for at være relevante for befolkningen, mm-hmm. Og det vil være meget mere i øjenhøjde. Og hvad er det så for en, hvad skal man sige, type af virksomhed? Er det et APS, mindre mellemstor virksomhed? Hvad er vi ude i her? Jeg synes faktisk, man i beskrivelsen af den kongelige profil i fremtiden, visionen for et nyt kongehus, læner sig kraftigt op af at være en af de NGO'er, kan man nærmest sige, eller de interesseorganisationer, som man selv har i sit portefølje, altså en af protektionerne, at kongehuset bliver en velgørende organisation. Et NGO-monarki? Ja, strengt taget. Så er der en anden del af bogen, som også har overrasket os dig, og det er hans forhold til, hvad det vil sige faktisk, at arbejde som konge. Ja, det er meget interessant, fordi jeg troede jo egentlig i min grænseløse naivitet, måske fordi jeg er gammeldags og ikke har forstået, hvad der skal til, men jeg troede jo egentlig, at når man var majestæt, så var man det, når man gik på gaden, når man sov om natten, uanset hvad, så var det simpelthen en livsskæbne, du ikke kunne ryste af dig. Du tog den med dig, hvor du gik og stod. Men sådan kan jeg forstå, at det ikke helt nu i kongehuset. Der er simpelthen sket noget på tværs af tiden, så man har lavet en anden analyse af det. Han siger her, vores nye konge: vi kommer til at gøre det anderledes end min mor. Både hvad angår kongehusets organisation og administration, og hvordan vi som familie veksler mellem arbejde og fritid. Det er vigtigt med time-outs, fordi vi sandsynligvis får endnu mere at lave. Mary og jeg har interesseområder, der i stigende grad vil kræve vores tilstedeværelse i vidt forskellige fora, herhjemme og i udlandet. Jeg hæfter mig ved ordene fritid og time-out. Hvorfor? fordi jeg ikke synes, at man kan tage fri fra opgaven, hvis man er den, som er den suveræne, hvis man er den, som har den helt særlige udvalgte mystiske position i vores samfund, at man altså er via blodets bånd nummer et i vores samfund, rent formelt. Jamen, er det så noget, du kan holde fri fra? Jeg forstår ikke retorikken. Mm, så lad mig spørge dig, hvorfor skulle man ikke kunne holde fri fra det? Vi har jo set en kronprins, som har brugt meget tid på sin familie, og det her, som jo er hans egen fortælling, det hører vi jo igen og igen i den ene dokumentar efter den anden, det var, at den dag Margrethe blev dronning, jamen så må hun simpelthen slippe de børn lidt. Hun måtte slippe sine børn i en vis udstrækning. Det har Frederik ikke tænkt sig. Selvfølgelig har han lov til at stå på ski en gang imellem, eller være sammen med sine børn, eller røre en gryde, ligesom dronningen jo også har taget sig tid til at lave dekopager og hvad hun ellers har lavet. Så selvfølgelig har han det, men det er bare det, at man formulerer sig sådan om det, som om det er et job, man går til og fra. Det undrer mig bare. Og det handler grunden til, at jeg selvfølgelig er en lille bit smule nervøs ved det, det er jo fordi, at den nye konge har en track record, som handler om, at han indimellem har haft svært ved at tilsidesætte sine egne lyster og tilbøjeligheder for opgaven. Men her kan man sige, omformulerer man opgaven en lille bit smule i forhold til at sige, jamen det er ikke en, det er et job ligesom alle andre. Men hjælp mig hen i den bekymring. Du siger, du kan godt være bekymret for, at han fortsat det spor. Prøv at gøre det konkret. Nu har vi kong Frederik den 10. Han skelner mellem arbejde og fritid. Hvad er det for et scenarie, du forestiller dig, der kunne blive problematisk? Skrækscenariet, det er jo, at vi et eller andet sted ude i fremtiden får et jetset-monarki, hvor vi oplever, at kongehuset fjerner sig fra deres egentlige opgaver og bliver, kan man sige, ude af kontakt med befolkningen på den måde. Men han har jo sagt, at han vil være i dialog med os, han er interesseret, han vil ud. Du har selv sagt, det bliver et NGO-kongehus, der vil ud og vil lave aktivisme i samfundet. Ja, men jeg håber da også, at du har ret, og jeg synes også i øvrigt, når man læser bogen, så er der ikke nogen grund til at tro, at vi ikke får en konge og en dronning, som gerne vil, og som faktisk ser sig selv i en vision for noget. Det synes jeg ikke, man behøver at betvivle og være nervøs for. Og han siger, at vi får endnu mere arbejde. Ja. De kommer virkelig til at gå i maskinrummet og tage arbejdshandskerne på, og derud, og der skal ske nogle ting. Og ved I hvad, kære danskere, indimellem, så trækker vi os lige tilbage og holder lidt fri. Og det er sådan, der. Men det har kongehuset selvfølgelig altid gjort. Det er bare formulering om det, som bringer kongehuset ned på et andet sted. Og det kan danskerne givetvis godt kapere. Det lyder til, at det kan du godt forstå. Danskerne kunne også godt forstå, at dronning Margrethe havde lyst til at trække sig tilbage, selvom hun havde sagt noget andet, fordi hun var træt og slidt. Det jeg bare ser på, er formuleringen om det viser, og i øvrigt også, at dronningen mente, at nu kunne hun faktisk godt trække sig tilbage, selvom hun havde sagt noget andet. Det peger alt sammen imod en normalisering af kongehuset, en afmytologisering, en afmystificering af kongehuset, i øjenhøjde med befolkningen, langt mindre ophøjet, fjernt, meget tæt på, hvor man blander sig mere med almindelige mennesker. Det kan godt være, at det er en god idé, og det tror jeg, langt stykke hen ad vejen, kan jeg ikke rigtig se, at man måske har noget andet valg. Man kan i hvert fald se, at det bliver omfavnet af befolkningen. Befolkningen synes, det er en rigtig god idé. De kan godt lide det. De vil gerne have et kongepar i øjenhøjde, og de køber deres måde at være på. Mm-hmm. Så måske er det rigtigt set. Ja. For mig at se, bliver det bare sværere, kan man sige, at forklare, hvorfor det så lige er de mennesker, som skal varetage den opgave. For der er da nok af organisationer, som er godgørende i vores samfund. Og det spørgsmål talte jeg også med dig om. Sidst du var her, der talte vi om det i forbindelse med dronningens abdicering, at den handling i sig selv gør det svære at forklare, og i virkeligheden gør Frederiks nye kongestil, den nye retning for monarkiet, gør det fortsat også svært faktisk i sidste ende at svare på, hvorfor det lige dem, der skal regere landet. Det synes jeg, men jeg må også bare konstatere mere alene med det synspunkt, end så mange. Altså, danskerne tror jeg godt kan forstå det, og synes, at det er en moderne måde at tænke på. Og det kan godt være, at det viser sig at være en kæmpe gevinst for monarkiet, at vi nu har et kongepar, som på den måde bliver en slags velgørenhedsorganisation, som går ind i emner, som optager danskerne nu og her, og er gode til at vise, at vi skal være medmenneskelige i vores samfund, at vi skal hjælpe hinanden, og vi skal støtte hinanden og holde sammen, og som er i dialog og sådan noget. Og som er en position, som jo i udgangspunktet er positivt, og som kan give dem lige præcis den status, de higer efter, som en samlende kraft. Onsdag, der modtog du et anmeldereksemplar af bogen, og der lå en følgeseddel med. Hvad stod der på den? Ja, en følgeseddel er sådan en, som kommer med alle anmeldereksemplarer. Der står selvfølgelig lige, hvad bogen koster, og hvem der har udgivet den, og et kort oprids af, hvad det handler om. Og så står der som regel, at man kan ringe til en eller anden pressemedarbejder. Men her stod der altså til allersidst, at der bliver ikke givet interviews i forbindelse med udgivelsen, og det var kursiveret. Der bliver ikke givet interviews i forbindelse med udgivelsen. Hvad er din reaktion på det? Jeg var ikke overrasket, fordi det er jo et eksempel på, at man sætter sig på kan man sige, kommunikationen i forhold til den nye konge. Derfor er det smart ting. Det er et genistreg, at man, kan man godt sige, at man har den her klar. Fordi her får kongen mulighed for at tale og sige, hvad han selv har lyst til at sige, i ro og mag, uden kritiske spørgsmål. Han bringer sig heller ikke i en situation, hvor han kommer til at sige noget, som kan misforstås eller tolkes i en forkert retning, og, som ikke ser godt ud. Her er det fuldstændig kontrolleret information, og så må pressen tage de bidder af det, de vil, og udlægge det, som de vil, men der er tale om envejskommunikation. Jeg forstår godt bevæggrunden, fordi der har været meget tumult i forbindelse med den pludselige abdikation. Dronningen har jo heller ikke udtalt sig om den, man ville, og det har givet, kan man roligt sige, anledning til en vis usikkerhed i befolkningen. Hvad handler det om? Hvorfor er hun pludselig vendt på en tallerken? Er hun syg? Har hun egentlig selv lyst til det? Hvad er hendes egentlige bevæggrunde? Er den virkelig så galt med den ryg, eller er der andet? Mm. Det har vi ikke haft mulighed for at spørge dronningen om, men vi har heller ikke haft mulighed for at spørge det kommende kongepar, hvad de synes om det. Det er der egentlig ikke noget usædvanligt i. Man prøver at skabe ro om det, ja. Man prøver at skabe værdighed om det. Ja. Det forstår jeg godt. Ja. Og så sender man den her bog ud, hvor kongen altså uden kritiske spørgsmål kan give sin vision for et kommende kongehus. Man må også bare konstatere, at vi andre, altså vi journalister, som kunne have lyst til at stille nogle andre spørgsmål eller stille nogle spørgsmål på baggrund af den her bog, ja. Vi har ikke mulighed for at få kongetale. Så du gerne, det var sådan? Så du gerne, Balleby havde skrevet i følgesiden, hvis man gerne vil have en times interview med Frederik 101 i et studie, og by all means, kom. Han er klar. Han vil gerne tale med jer alle sammen. Absolut. Havde du virkelig foretrækket det? Ja, det havde jeg. Jeg synes, det er fint, man sender sådan en programerklæring ud her. Men Jacob, stop lige her. Hvis du foretrækker det, vil det ikke netop være med til at gøre Frederik til et helt normalt menneske? Hvis han skal sidde i det ene studie og det ene interview efter det andet, så bliver han vel netop normaliseret. Så kommer han ud og gør det, som du og jeg og alle andre mennesker gør, kommer ud, eller alle andre, men folk, der optræder i offentligheden, som alle andre end de kongelige gør, så skal de til at give interview, så skal de sidde og tale om ditten og datten, så er han jo netop bare almindelig. Jeg synes, det er sjovt, at man i kongehuset laver den dobbelte bevægelse, der hedder, at man vil gerne være mere folkelig, man vil gerne være mere i øjenhøjde, og samtidig så trækker man sig fra offentligheden. Det er jo en bevægelse, som jeg kan genkende fra et andet sted. Ja, fra politik. Nemlig, ja, fra statsministeren selv. Er der nogen, selv, der kan huske Mette Frederiksens politik under corona? Jeg vil også sige til hele den danske befolkning, at vi står på ubetrådt land i den situation, vi står i. Vi har ikke prøvet det før. Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Men det er ikke bare Mette Frederiksen, det er udbredt efterhånden i dansk politik, at man ikke får mulighed for at stille kritiske spørgsmål. Og den strategi, må man sige, i hvert fald for Mette Frederiksen, har jo virket. Det har virket at være aktiv på sociale medier, have en direkte dialog eller kontakt med befolkningen, udenom kortsluttet pressen. Ingen grund til de kritiske spørgsmål, bare tal direkte til folket. Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. I den her podcast, der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Kongehuset har en meget aktiv Instagram-profil, som er en stor gevinst for dem, fordi der kan de dels vise, hvor meget de laver, og de kan også give et indblik i privatlivet, så vi kan identificere os med det kongelige, jeg synes, det er vigtigt. Det er en fornøjelse at se, hvor stor Royal Run er blevet, at der er så mange, der har lyst til at løbe med fra hele landet. Vi ses til sommer til Royal Run. Jeg glæder mig. Så man har sin egen publicistiske platform. Nu laver man simpelthen bare en alliance med folket udenom den kritiske presse, fordi vi har også en befolkning, som et langt stykke hen ad vejen ikke gider at høre på pressens evige kritik af, af det dejlige kongehus. Du siger, kan man frygte? Befolkningen virker jo til at være glade for det. Der er kæmpe opbakning til kongehuset. Det er en meget populær social mediestrategi, de har. Folk elsker det. De er vilde med det. De klarer sig fint uden dine kritiske spørgsmål. Ja, det gør de. Men jeg må også bare sige som journalist og som borger i det her samfund i øvrigt, at kongehuset er en magtinstitution i vores samfund. Det kan godt være, at de ikke har en formel magt, men de har en kæmpe informel indflydelse på, hvad der er godt her i samfundet, mm-hmm. fordi de har en symbolsk karakter. Vi investerer alt det gode, vi ved, i dem, og de skal pege på alt, de har ret til at pege på alt det gode, der sker i det her samfund. Så de er rigtig, rigtig mange penge værd. Og de koster i øvrigt noget, hvis vi lægger det hele sammen, 450 millioner kroner. Nu tænker jeg på, hvad det er, hvis vi lægger udgifter til at passe på dem og transportere dem og sådan noget oveni. Ikke? Så der er det bare, jeg siger, at kongehuset er en dyr, magtfuld institution i vores samfund. Det kongehus må vi også have lov til at stille kritiske spørgsmål til. Og det er derfor, at du er så kritisk over for den nye strategi. Du skriver sådan her i Berlingske, kongehusets nye strategi er klar. Et mere lukket monarki, der kører uden om pressen og al kritik, trods den kæmpestore, uformelle magt, institutionen har i vores samfund. Ja, det kan jeg da godt se. Det er da smart. Og det er selvfølgelig en klassisk opgave for pressen. Det er at holde magthaverne, også de uformelle magthavere, i selerne, om man så må sige. Men jeg bliver alligevel lidt forvirret over din position, fordi for mig ser det ud som om, at du på den ene side, hvis ikke direkte beklager det, så i hvert fald konstaterer det med en vis alvor, at der er den her afmystificering. På den anden side efterspørger du, at de kongelige lukker pressen ind. Og så tænker jeg, hvad vil Jacob Stig Olsen gerne have? Vil han have mystik, eller vil han have åbenhed? Han kan ikke få begge dele. Jeg vil have værdighed og dygtighed i forhold til opgaven og forståelse af opgaven. Det er jo ikke rigtigt svar på mit spørgsmål. Jo, det synes jeg, det er. Fordi jeg går ind for kongehuset. Jeg synes, at det er en fin institution i vores samfund, som i den grad kan spille en rolle i forhold til at samle os alle sammen i bevægede tider, hvis de kongelige er dygtige og forstår opgaven og arbejdsomme og alt det der. Mm-hmm. Så kan de netop spille en helt enestående position i vores samfund, som er med til at hjælpe os en lille smule på vej i forhold til både nutiden og fremtiden, og i øvrigt også forstå vores fortid. Men det er dem, vi er. Så når jeg er kritisk over for kongehuset, hvad jeg jo tillader mig at være, forhåbentlig også fair, men altså ud fra helt almindelige journalistiske principper, så handler det jo blandt andet om, at hvis man synes, at man skal have sådan en institution i vores samfund, så må vi også hæge om den. Ikke? Så når jeg piper noget, så piper jeg sådan set for at hæbe på dem, men også for selvfølgelig at hæge om den institution, som jeg synes er vigtig. Jeg har bare svært ved at se, hvordan man skal bibeholde en mystik om kongehuset, og samtidig åbne det op for pressen. De to ting for mig så hænger ikke sammen. Du skal da være tilgængelig. Vi skal da vide, hvad det er for nogle mennesker, der sidder der. Og de skal da forhåbentlig, fordi de sikkert er dygtige til deres arbejde, overbevise os om, ved deres tilstedeværelse og tilgængelighed på den måde, at de løser opgaven. Sådan må det hænge sammen. Deres strategi er smart, siger du. Det er godt tænkt. Men du stiller alligevel et meget centralt spørgsmål til sidst i din anmeldelse af bogen. Og i stedet for kun at stille spørgsmål, så vil jeg faktisk gerne have dit svar. Du spørger nemlig, gavner det kongehusets anseelse at være mere lukket og køre udenom pressen og alt kritik? Nej, hvad er dit svar? Nej, det mener jeg ikke, at det gør. Det kan godt være, at kong Frederik og dronning Mary personligt ikke er gode til at svare på spørgsmålene. Det kan sagtens være. Men så må man opfinde nogen i det kongelige apparat, som kan tage de kritiske spørgsmål, når de kommer. For de vil komme, og de kommer også i fremtiden. Det kan ikke nytte noget, at man forlader sig på en strategi, hvor man så bare sender en pressemeddelelse ud, eller siger ingen kommentarer. Mm-hmm. Så må man tage det alvorligt, den position, man har i samfundet, og de penge, det koster skatteyderne, at man også forklarer sig, når der er problemer. Vi så det i forhold til Herlufsholm-sagen, vi så det i forhold til sagen med prins Joachims børns titler. Når børnene hver især fylder 25, så vil det ske. Athena fylder 11 til januar. Hvordan har det her påvirket deres forhold til deres mor? det tror jeg ikke, jeg behøver uddybe her. Kongehuset kan ikke længere påberåbe sig en særlig status, hvor man er hævet over kritik på samme måde som hvilken som helst virksomhed eller en politiker. Når when the shit hits the fan, så må man selvfølgelig komme ud og forklare sig. Det overlod man til daværende kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, og det gik ikke særlig godt. Vores arbejde i Maryfonden for at bekæmpe og forebygge mobning og vold er uændret, og vores arbejde fortsætter ufortrødent. Tak for i dag. Men hvorfor sender de så ikke deres børn på en anden skole? Det er jo op til Maryfondens kodex. Det er jo også på den baggrund, at man trækker dem. Men så må man netop i sin professionalisering af virksomheden finde en talsperson, som så kan tage de kritiske spørgsmål og svare på institutionens vegne. Jeg forstår godt Lene Balleby's strategi strengt taget i forhold til at ville trække kongeparret fra situationer, som de ikke kan håndtere. Det forstår jeg udmærket godt, men jeg må bare så finde et andet sted og have lov til at gå hen med mine kritiske spørgsmål som repræsentant for min egen læser selvfølgelig, men strengt taget også nogle andre borgere i det her samfund. Det var derfor, jeg startede med at spørge dig, om du egentlig er glad for bogen. Jeg er glad for bogen i forhold til, at jeg er glad for at få et indblik i, hvem den nye konge er. Altså det blik, som han jo i hvert fald gerne men, vil, jeg skal have. Men bogen er et udtryk for en i længden skadelig strategi for kongehuset. Det synes jeg. Og så er der en helt anden ting, som vi også lige er nødt til at berøre. Jeg synes, det er noget mærkeligt, at noget af kongens programerklæring kommer som en bog, som borgerne skal købe for 250 kroner hos en enkelt udvalgt kommerciel aktør. Det synes jeg er mærkeligt. Hvorfor stiller han ikke op for eksempel i Statsradiofonien, Danmarks Radio og giver et interview, hvor han siger nogle af de her ting? Eller får det husstandsomdelt? Eller laver Lars Larsen-modellen. Det havde været en fantastisk, vidunderlig gerning, synes jeg. Der er noget mærkeligt i det her. Inden du går, Jacob, så slutter han jo bogen af med et lille løfte. Han har jo lagt meget afstand til sin mor i bogen, men én ting vil han gøre på samme måde. Når han skal holde nytårstaler, så vil han slutte, ligesom mor gjorde, med at sige, Gud bevarer Danmark. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at Gud bevarer Danmark er jo noget, vi alle sammen kan citere. Det er blevet ligesom at sige godt nytår, skål og resten i håret. Så selvom kongen jo her faktisk har beroliget sine kritikere, ja, som mente, at han ikke var tilstrækkelig af den kristne tro, blandt andet fordi, ja, han ikke har Gud med i sit valgsprog, så tror jeg ikke, man skal lægge så meget mere i det af andet, end at vi har en konge, som er fornuftig nok til at vide, at det skal man ikke pille ved. Det kunne altså være frisk, hvis han sagde resten i håret. Men Jacob, det gør han ikke. Han holder fast i det. Og tak, fordi du kom, Jacob Steen Olsen. Tak selv. Det var Pilestrædet for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersson, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.